أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ngi ñaanal suñu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanako yalla do li xewal te musal ginnaw lolu mbokki ñu leen di ziar di leen balu ak di ñaan bu yalla tabaaraku wa ta'ala suñu jotaay bi yanako yalla boole ci jotaay yi mu nangu comme ni ko cheikh abdurrahman waxe tombo waxtaan wi moy jikko yi nga xamne jamono yi ñu tollu ñepp gis nañ ne jikko yi dañoo yaq comme lolu amna te ñun ay julit lañ ñu jema xol suñu diine lan lañu sant ci jamono yi nga xamne jikko yi yaq nañ suñu diine lan la ci wax ak lan motax suñu jikko yi yaq suñu bugate jikko yi baax encore kon na lañuy def pour ñu jëm and ak yeen ci waxtaan woowu dinañ ko xaj ñetti xaj xaj bi jëk bi moy lan mo tax l'islam ñew ñaarel bi jikko yi yaqku yi tay lan moko waral ñettel bi moy solution islamique moy safara ci jikko yi yaqku yoyu garab gi lan la wara doon mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala suñu laaje lan mo tax l'islam ñew tontu bobu gënañ gis ne jaa al islam li yuqim al mujtama al mithali allazi yatahalla bil fadail wa yatakhalla anir razail. L'islam li tax mu ñew yalla yonne ñu diine ji tuddu l'islam diine joji yalla jox ko yonent bu tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew leral ko indi ko jangal ko nit ñi pour mu nek aw dundin bokku na ci li tax julli di tay am ay jafé jafé moy ñom l'islam japp na lay julli wor jexé azaka dem makka tabaski korité jeh li moy suñu problème bari na tay ay julit yo xamne bo leen wone lan mo tax yalla indi l'islam mënu ñu la ton wala na laj leen ma huwa l'islam lan moy islam julit yoy duñ la ton comme xamu ñu mbir yi nak lol motax duñ ko mëna dund comme xamu ñu mbir yi duñ ko mëna fonk jigen ji nga xamne dafa am or or bi gis nga nim koy fonké fan la koy duggal lan mo tax mu dugg fofu lan mo tax mu tejj ko fofu lan mo tax mu fonk ko parce que xam nako waye ki nga xamne xamul valeur bi sa dom bu ndaw bi tay bokk takalon mom pour mom li ben weñ dong la wala ben nangam la duko jox ben importance mais gis nga yow yaayam bi nga xamne da nga xam bir mi dang ko fonk lool kon jot na ñu xam lan motax l'islam ñew islam ñew na pour taxawal société société bo xamne ay valeur la am ay jikko ay melokan yu rafet lutax ndax borom xam xam yi dañuy wax ne al akhlaq asas kullu mujtama al akhlaq asas kullu mujtama bepp société bu baax bu nit ñi ciow nañu xol seen jikko su seen jikko baaxé rek ñu dem de ngeen sax wal fajiri day tek ben way ci arab nan innamal umamul akhlaq ma baqiyat way bobu sax ñepp mën nañu nit ñi tam nañ ko deg ba ñepp ko mën ndax waajo ji di saboté sax ci seen bobu yenn saay mu jël wax bobu diko saboté nan way katu ñaseen ba neena innamal chere xawma bo ci defé ñeex mom non la koy jël diko saboté fek wax ja innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum zahabu akhlaquhum zahabu yalla mune wala way kat ba neena so bugge xam jikko so bugge xam societe bu baax mune xolal sen jikko su fekke sen jikko baax na rek societe bobu baax nañ bu fekke sen societe bobu bon na rek sen jikko mo yaq mbok yi kon dafa jot ñu xam lan motax l'islam ñew islam ñew na pour nit ñi am ay jikko yu rafet ñu daal di simé ku ci bëpp jikko bu ñaaw ñu dimbalante ci lu baax ak ragal yalla ñu denkante ci deug ak muñ ñu atté wo li nga xamné mom la yalla tabarak wa taala wacce ñu baña japp leneen luddul yalla rek ko place yalla li motax l'islam ñew lolo tax li pour mu nek islam xër ca demb pour ñu yar xalé yi pour ëllëgal ci bir bu xalé yi maggé mëna am ay jikko yu baax wala fi dañuy lepp naan lu juddo ci taggu su nawul jaaxali bokkam lu juddo ci tag ndeyam ak bayam di naw mom mu juddu di ram ñepp dañu jaxlé fofu ngay fekk tuklor yi naan yi momu ji baba mu ji indi bonata mana yi ay bir la yo xamne alquran moko jëk wax kéro ba maryama ëmbé am doom mu yanu doom ji joge ca all ba indi ko lan la wa dëkk ba wa dëkk bu yëp dañu ngal ne ko ya ukhta harun ما كان ابوك امرا سوء وما كان امك بغيا يوم مكم هارون يوم سر هارون يوم داي صباي نيكول وون نيت كو بون تا سا ياي نيكول وون جالو كات لان لنج كو بوغا واخ يوم دا لا بوك سي كير كو باخ صباي كو باخ لا سا ياي كو باخ لا كون يوم vraiment dina nek gatcha tay nga ñew indil ñu doom jo xamne xamuñu foko jëlé motax ñu nek ma kana abukum ra'isawin sabay day nekul won nit ku bon wa ma kana ummuki baghiya sayay nekul won jalo kat lolo deg ci ay bobu moy bay ju bax yaay ju bax kon doom num wara mel dafa wara bax mbok yi ci ngay fekk ci suratu yusuf yusuf sayi tudde turam yaronte yalla muhammad da don wax waju ba domu ku bax lutax yusuf yaronte la ku bax la kan moy papam yaqub yaronte la ku bax la kan moy papam ishaq yaronte la ku bax la kan moy papam ibrahima yonent ku bax la motax suñu waxe yusuf yonentou ne domu ku bax kon lumuy tekki moy ku juddo ci fami bu bax yo waro bon kon mbokk yi islam ñewna pour melokan yi ñu waxon sank julit mu ko am waye pour mu mëna nek motax l'islam ci demb lizalika harasa min awwal yawm ala tarbiyati abna'ihi ala al-akhlaq al-fadila lo motax l'islam mu ne nit nañ ko yar bala muy juddu pour mu am jikko bu baax sok ñu yar ko bala muy juddu nit dina laaj nan lañu yaré nit bala muy juddu ben way dafa am dom ci bisu ngeenje bi mu ne yaronte bi yaral mako yaronte bi da ko tardé nga mu amat dom ci ñaarelu fan bi mu yobbu ko ne ko yaronte bi yar ko yaronte bi da ko tardé nga mu amat dom ci bisbu rek mu yobbu ko ne ki mom tardé wul ndax kele mom ci bisu ngeenje bala la waxon nga ni ma tardé na ki kenn ci amone ñetti fan ki mom tay ji la juddu tay amagul sax ben fan yoon ci bi nako tar de nga waji nako buma jumal xale yi kañ lañ leen wara yar mu ne bala ñi juddu lool lu mu ne nekké mu ne nga tanal leen yaay ju baax wax nañ sank de yu mu muji baba muji tegeeli leen ko ha wax lañ sank ne lu juddo ci tag kon bay su baxé ba paré dem tan soxna su bax ñom ñaar yu bax ñu am dom ji lu mu wara def dom ji dafa wara bax motax l'islam mu ne bala ngay tak soxna bala ngay am borom ko da lay tan waye do tok fi rek ben disquette romb la dangal ba mu dang roccé ko ba melni tomaté soté ko diwin ba ni mat nga top ko lu ko ku mel non boko dencé fo jëm xam nga loy am moy ay doomu rappeur nga am ak ay doomu simbe kat ak ay doomu mbeur lolou nga am du hasard motax nga wara tan yonte bi neena al araq dassas mune sidi day rogalat iyakum wa khadara udiman yonte bi ne ma ngi len di moy tan dikulo jigen jo xamne dafa melne geut xu seun xam ngeen seun moy fiñu tour mali suba dugub saxé day naat dem ba ci kaw waye do am do day fleur ba nga yaakar ne dina jur dugub wala mu am naajo do fa fekk dara moy jigen jo xamne taru aduna nu mu mel rek mel nako waye allahu akbar bo ci duggé sayram ndaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tek nañu ci ray bo xamne buñ ci tego ëlëk duñu suñuy rongoñ du genn islam neena nañu ya pour ñu am liñu bëgg pour ñu am société bu baax mu ne nañu tambali ca reen ba nañu yar xalé yi nañu fexé xalé yi am ay jikko yu baax yu rafet xalé yi nek ay rayu kay nañu fexé ñu moy tandiku lo leen bëpp mbir bu leen di indil jikko bu bon julit ci bir kërëm dafa wara fexé ba kërëm lepp lo xamni daf koy yaq mu jëlé ko fa lu yaq soxnam lu yaq njabotam na fexé guddi ak beccëk mu véy motax yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mune la yadkhulul janna diyus aw dayus yaronte yalla muhammad ne dayus du dug aljana sahaba yi ne ko man huwa dayus ya rasul allah kan moy dayus mune allazi yarda al khubus fi ahli wa fi riwaya allazi yaqirru su fi ahli borom keur go xamne njabotam buñuy moy yalla mune ay xale lañ buñu magge mu deñ yent bi neena borom keur go dugg aljanna benen riwaya bi mune borom keur go xamne mom moy dem indi ju lu bon dugal ci bir keur gi lolou tay mbokk yi bokay xol ci jamono bi nu toll nga am gis gis li nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam ku amone mu'jiza la borom keur go xamne sa wa keur buñuy moy yalla nga ni buñu magge mu deñ ay xale lañ buñu magge mu deñ musiba bu nu dalé fi la nu dalé sa wa keur di def lu bon nek xale au lieu nga intervenir nga nan no ay xalé lañ ko ané ñen bayyi ñi xamagu ñu dara bañu mag ñu magge fuñ jëm ci lu bon lolu arabi né nañ ku nek ndaw ci dara magge man shabba ala shay shaba alayhi ku nek ndaw ci dara bi nga nekké kawara gu ñuul nga commencé def lu bon so maggeté rek bi jaaw yi daf lay fekk ak lu bon lool xol len ko ci ñi ni nan sangara xol len ko ci ñi tam lu bon bi ñu nekké jeune dañuy continuer ak mom ba ñu nekké pa xol len ko ci pa yi lu dem jakk legi ba ñu nekké jeune bo len laj waaye ñi ñu la bon ñun xam nga rek ta yoyu ay simb kat lañ won wallahi gaynde lañ won wallahi bu bugal comme legi maggen nañ ci lool nak vraiment mënu ñoo dem jakk mom luy dis ci man la pour ma dem jakk parce que bi nga nekké xalé mu noko won mu ngok kon mbokk yi li motax l'islam ñew pour fexé ñu muccu ci jikoy ciéddo jikoy jahiliya pour ñu muccu ci daw ci ginnaw ba neex pour ñu muccu ci ginnaw geestu ji ay chaxaan li motax l'islam ñew doomu nayi pour ñu muccu ci jikoy ciéddo xolal kérok ba bilal abu zarr al ghafari ne bilal yabnu sauda yow doomu ku ñuul bilal dafa ñew ba ci yonent bi ne ko ya rasul allah inna aba zarr yu'ayyiruni bi ummi yonent aba zarr day mu may xasse sama yaay ndax mu may wax yow doomu ku ñuul yonent bi dafa na aba zarr mu ne ko labbayka ya rasul allah mu ne ko innaka imra'un fika jahiliya yow day waajo xamé ciéddo ngi def ci yow ciéddo jikoy ciéddo moy lan moy jikko budul l'islam rek ciéddo la xolal tay kuy titoro sama mam ciéddo la man juroom ñaari ciéddo ma jur allahu akbar ñak xam leena nga deug dakar ci digg dakar ku tek baramam ci deñum nan man juroom ñaari ciéddo ma jur te ciéddo musiba naru la la ciéddo safara la jëm nga nan man juroom ñaari ciéddo ma jur nga juddu nek juroom ñettelu ciéddo bu len juroom ñettel mbok yi nek jikoy ci do baxul motax yonent bi mu ne abazar yow day dessé nga abazar ku bax nga waye dessé nga jikoy ci do allahu akbar wala abazar xam nga num def dafa jël lexam tek ci souf mu ne bilal kay jëlal sa benen tank bi nga tek ko ci benen lex bi pour jikko ci do bobu den ci man nek l'islam lolo tax mu ñew pour nit ñi jikoy ci do den ci ñom waye l'islam ñew pour nit ñi bayyi daw ci ginnaw banexu bakkan xam ngeen lan motax suñu jikko yi yaa moy suñu banexu bakkan kess banexu bakkan nga gis ko xamne li musiba naru layla mais c'est parce que dina ci am darum rek yonam nekku ci li mu ci am rek lool lay xol dina ñew ci kanam ci li tax jikko yi yaqku suñ koy lim dinañ ci limale ben tombe rek moy mbirum goor jigen ngeen gis tay ni musiba ci bir ta senegal ak njaalo lolou lan motax tay mu am lan motax tay njaalo bi takarnase ba wa dakar nan seru legos la wolis bo ubi fekk ko ci c'est parce que khalis motax deureum xol xale jigen yi kuti fo rom rek do ma jëndal sandwich sama cham do may juro bi deureum do ma may ma jënd fonde ngeen defane mbokk yi kuy laaj kuy ñaan juro bi deureum yi mu jënd fonde boko jëlé les standards du 500 est ce du fanan dama la laj kuy laj fondé ne soko jëlé bi fanan ko dama nga jëlé dibi so jappé ci loxam est ce dina la délé abadan lan mo waral lool moy daw ci ginnaw banexu bakkan moy xaliss waye mbokk yi l'islam ñew pour ñu am jikko yu rafet yaronte bi alayhi salatu wassalam ñew na ci ben hadith buñ ko laj ñu ne ko benn jigéen ngi nii boo xam ne inna fulana tasumu nahar wa taqumu llayl waaye wa hiya sayiatu lxuluq tu'zi jiranaha bi lisaaniha fa qala arrasul sala allahu alayhi wa alihi wa sallam la xayra fiha hiya min ahli nnar dañu laaj yonente bi ñu ne ko benn jigéen ngi nii day julli guddi di wor bëccëg mbokk yi yéen ñi toog tey yeen ñi tok la wax di deg nek goor su la ben way ne won amna xale bu jigen bu bëgg jëkke mom day wor becc di julli guddii noy def yow mi bëgg jabar ñoo la ben xala bu jigen ci koñ bi day julli guddi di wor bëcëk te nga bëgg jigen nga bëgg jabar noy def yow da nan ko mbokk dimbali ma ci koku anam mu ne la xaar bu suba ngeen ko deele nañ dem legi waye xolal yonent bi lu mu wax ci ndaw soso amna ben jikko bu bon jikko bi moy lan day togn ay dekkandom day lor ay dekkandom yonent bi ne ndaw si baxul ma nga safara la khayra fiha hiya fi an-nar xam nga lutax parce que jikko bi baxul ma lañen ben laaj kanya lan mo do genn becc kanya yen wasile bisaw xam ngeen ay kanya tont len ma am ngeen waw kanya senegalais la depuis ndayan ndjay ba legui kanya bi ken mu ko fe jele ngeen deme ba pare fek fa ay kanya parce que kanya senegalais la way lan mo do genn becc tont len parce que jikko bi baxul fu ko nit ñi gis becc luñ koy def dañ koy ray parce que yak kat yeb guddi lañuy juk motax kañu guddi rek lay genn bu jek parce que jikko bi baxul fu ko nit gis beccak rek luñuy def ay yak ñoy dal ci ko am ay yak dañ koy door ba mu ne salam duñ ci yeb yu jël ko sañ ko ci talibi auto yi patal ko parce que jikko baxul parce que lu mu gis yak ko lolo tax guddi rek lay genn kon motax mbokk yi jikko ju bon baxul day yak société yonentou bi alayhi salam xolal ndaw si lu bax limuy def lepp day julli guddi day wor beccuk waye day togn ay mbokam yonentou bi le ndaw sangi safara parce que jikko bax mbok yi buñu laaje yonentou yalla muhammad alayhi salatu wassalam sank bi oustaz di ubi waxtan bi dafa ne yonentou bi liko yalla tagge moy jikko ju rafet wa innaka la'ala khuluqin azim yow muhammad alayhi salatu wassalam ga yu bax yi fiñu yem ci mbax yow muhammad fa nga tambale xolal yonent bi alayhi salatu wassalam ni melon ci bax ñu xol tay ñun julit ñi nga xamne yalla daf ñu waxon roy len muhammad ci mbaxam gog ñu ne ayna nahnu min akhlaqi hadina alladhi adabahu rabbuhu summa asna alayhi bi qawlihi wa innaka la'ala khuluqin azim kep ku nek julit xolal sa bop nga xol sa jikko nga xol jikko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam nga xol sa bop nga nat sa bop ak yonent bi suñ doon xol tay yonent bi mu nek suñu roy kay kon duñu egg fi ñu egg dekk bo xamne 95% yep ay musulman lañ waye tay ñu egg ci mbon go xamne kenn mu la ko nat danaka li am fi amul sax ci dekk yeufel yi sama ben xarit mu ngi tok sama wet yalla nako yalla fay def mané yende li ngeen rawé wa europe li ngeen rawé wa europe ñent mbir yi dom ngeen rawé wa europe ñent mbir man ko yeen ñent lañ rawé wa europe mu ne ma bo nekké sénégal bu ñu noddé di nga dé mu ne lool do ko dégg europe man ko ak ban mu ne koyité ak tabaské bo génné di nga yegné dekk bi tay fétu islam la maniko ak ban mune bo bugge jang islam di nga am ben école arab wala ben école nangam bo yobu sa dom dem jang jeexna mune ma li ngeen tane europe jeexna allahu akbar xol dum grawe mune ma ñetti rek ngeen tane wa europe mais leneen lepp yene ko bokku yam leneen lepp yene ko nuru est ce ñun dekkul islam yi ñun lool lañ wara tane europe te boy xol sax ci problème liberté da nga xamne ñom ñoñu raw ci démocratie yi ñuy wote nga xamne amul sax gëmuñu ko di nga xamne ñom ñoñu raw mbokk yi te ñun ñu nekk ay julit bis bu nekk ngay dégg ci jakk yi nasiril haqq bil haqq fajar gune so rombu dégg islam waye bo jaaré ci mbéddi dugg ci biir kër yi do gis l'islam sa yaram day daw ci niñu yakko ci niñu royé tubaab yi ci nuñu duggé ci lu bon ba légui kenn amatu ci kersa mbokk yi yeenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam buñu xolé suñu bop ak ay melokanam ak ay jikom nga xamné yalla tabaaraku wa ta'ala mu ngi ko taggé ci jikko mom yeenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ay sahaba bi yonent bi genné aduna ay nit dañu ñew ci yaay Aisha diko laaj waaw yow soxna Aisha yent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam lan mo doon diko mu nekkana khuluquhu alquran mbok yi yent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam dafa bok ci ay ñaanam ak def ay effort yi muy def yeb def effort yi mu doon def lepp ci am jikko bu baax terawul muy ñaan yalla yalla yalla nga baxal sama jikko te xol ni mu baxé mais terawul batay muy ñaan yalla pour yalla renforcer ko jikko mbok bokon na ci ay ñaanam mom yonent mu nan allahumma jannibni munkaratil akhlaq allahumma ahdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant yow yalla ma ngi lay ñaan nga soril ma jikko yu bon ak melokan yu bon yow yalla ma ngi lay ñaan nga may ma melokan bu rafet nga jubal ma bama mëna jup ci melokan bu rafet ndax kenn mënta jubal kenn bam am melokan bu rafet jikko bu rafet kudul yow yalla xolal yonent yalla Muhammad ni mu mel terawul muy ñaan yalla pour yalla jubal ko ci jikko ju baax Allahu akbar est ce kon ñun war nañu ñaan yalla baaxal ñu wala war ñu ko ñaan su fekke Muhammad moy ñaan yalla nan ko yalla yalla nga rafetal sama jikko yonent yalla Muhammad su setu ba pare sax su taxawé ci kanam setu da nan yalla ni ma defay ma rafet yalla nga def sama jikko nonu ma rafet allahumma kama hasanta khalqi fahsin khulqi yalla ni nga rafet mbolo yi pour ñu texé yalla ng ko def ci jikko ju rafet mbok yi tay bokku na ci Sénégal problème yi ñu am moy éducation morale xolal suñu jikko yi ñu yaxo nit ñi ngor dafé jeex tak tay damay déglu ci radio bi ben way bo xamné demb mi ngi andon ak Macky Sall dekk Fatick comme Macky tay ñu noy ko ministre mu taxaw di tam Macky Sall demb di woné mbonam mané waw yow waaji xana mom yeex na gis mbon gi demb nga and ak ku bon ñu nak waxo ko dara tay ñu ne rek bayil waaji ka ñu nomel ñu nomel ministre nga di waaji demb la day lek ay nit teyen demb ngeen doon lekkando ay nit mais parce que baay nga ko len Sénégal tay fu mel ci jikko kene amatul ngor suñ la waxon legui waxal julit yeb nangam pour ñu jox la dara nga wax ko duma faté mu ben jakk bo xamné dafa dénd ak ben église la bay wo ben way ci jakk ja diko neexal ci souf pour bu ñuy noddu ñu noddu ndank ndax noddu yi daf leen di empêcher waji mu koy jaral mu yak micro jakk ji pour kenn du noddu wala julli ni egg nañ fa wax ci jikko ju bon mbokk yi sik nek ci ne mbolo yi li tax ñuy baax moy seen jikko waye lu tax ñuy texé di moy jikko ju bon xolal tay ministre amatul valeur Sénégal amatul valeur danaka legi ñun dañuy dund ni rek pour lan pour am alal mais dundutuñu ci ay jikko yu rafet kenn amatul ngor nit ñi degi dañuy waccu diko lekkat nit ñi dañuy dund ci haram di dund ci deret egg nañ ba buñu rayé nit ñi legi bu ñëk ba da nga daan yew rek fekk ñu ray nit mais legi bo ñëw da nga fekk ñu luqatiko wala ñu sam ko wala ñu dagata ko fofu lañ tollu tay ci jikko yu bon bu ko li fan lañ ci jëm waye mbollem yonenti li tax yalla yoni won len depuis adama ba yonenti yalla muhammad alayhi salatu wasalam ñom ñep dañu ñew tadafara rasulullah ajma'un ala izhar qiyam al khuluq al karim wa bayan manzilatihi min ad din li tambale adama ba yonenti yalla muhammad so len limé ñom ñep 124000 lañ ñom ñep lan mo tax ñu ñew pour jappalante pour chateau bobu tuddu jikko ju rafet nañ ko tabax ba mu yegg dafa am ben chateau ben bâtiment ben palais bu len yalla yoni won ñom yonenti nañ ko tabax yonenti yalla muhammad ñew tek yonenti yalla adama ñew gaspondement bi dem benen yonenti ñew tek benen yonenti ñew tek benen yonenti ñew tek ba kérok yonenti yalla muhammad doon ñew tabax bobu li ci resone moy peinture mu ñew peinture ko ba mu rafet mbollem tabax bobu nu tudd moy jikko bu rafet lool mo fi indi won yonenti lan la wax sank bi muy ubbi waxtan bi neena yenen tibi neena inma bu'istu li utammima gis nga al qasr li utammima makarim al akhlaq yalla ma yoni pour bâtiment bu mag bobu ñu don tabax mu tuddu jikko ju rafet yalla moma yoni na ñew ma motaliko ndax ku nek yonent bu musa ñew rek tek nga ci sa birik bi yonent yalla muhammad ñewé la mat mune wa hadha rasuluna al karim sallallahu alayhi wa sallam yuqirru anna afdal al mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan sunu yonent mu ngi ni di mota di motali di fedali di degeural neena djulli ni kan mo ci gëna bax afdal al mu'minina imanan ni gëm yalla kan mo ci gëna bax ngëm ana ku gëm yalla ku bax la waye ni gëm yalla amna ku gëna bax ngëm ñene yont yalla muhammad ni gëm yalla kan mo ci gën mu nekk am jikko bu rafet motax yonent bi lay wax ne khairukum fil jahiliya khairukum fil islam ba ngeen nekké ci tiedogo ba ngeen nekké avant l'islam bi ñew hein ku ca gënona bax ci yeen ca jamana yoy bu ngeen nekké ci l'islam koko lay gëna bax mana yaak sa ben xarit bu ngeen daan and yeen ñaar ñep ngeen nekk ay tiaxan kat waye mom dawul nan wala dawul tokh su ngeen ñewé ci l'islam wa joju mo lay gën ndax mom amna yu mu la rawé ndax dawul def nangam ak nangam ak nangam su ngeen ñewé ci l'islam wa joju mo lay gën motax yoonent bi ne ki la gën ci tiedogo bu ngeen ñewé ci l'islam mo lay gën motax yoonent bi buñ ko laajé ñi gëm yalla kan mo ci gën mu ne borom jikko bu rafet mokki wa annabi isatuhu sallallahu alayhi wasallam inma kanat li itmami sarh al azim alladhi takafala al anbiya Allah wa rusuluhu ala bina'ihi yent yalla muhammad bokku na ci li tax yalla yoniko moy mu ñew motali chateau bobu ñu waxon sank ne yonenti dañu ñew pour tabax ko bokku na li tax yalla yoni yonenti bi mu ñew pour mu motali tabax bobu te moy makarim al akhlaq moy jikko ju rafet moy balluway bi nga xamne mbolem bax suñ nan nit ku bax la soko xolé da ngay gis ne jikkom dafa rafet suñ ne nit du fen bo xolé da ngay gis ne jikkom mo rafet suñ ne diw du sacc so xolé lolu fumuy delu moy jikko ji rafet suñ ne diw du woré soko xolé da ngay fekk jikkom mo rafet benn melokan la am la am waye xolal ñun tay li tax li lepp mu nta nek parce que téméri melokan lañ yor suñu jikko mo baxu xolal politiciens tay ku ñu andal tay suba ñu wor la danaka ben idéologie amatul tay ki socialiste la wala ki démocrate la wala ki libéralisme la doon dund tay amatul da nga gis waji sa yiñ ko woyé da ko kay rek pour mom lañ ko nommé ministre yonam ci limu doon ar demb wala lim doon won nit ñi lolu yonam nekatu ci lolu sax waxutuma légui politiciens yi waye kilifa diiné yi sax légui duggu nuñ ci ben kilifa diiné amatul jom ci Sénégal amatul ngor jaay talibé yi jaay diiné ji kenn ci ñoom duñu ray julit ni ba kenn ci ñoom wax lutax ndax ay intérêt ci jamono goor jigen lañu and ak ben kilifa di def tourner pour kilifa diiné nañ ci wax amna ci ko xamné biñ kilifa suñu kilifa gogu démé ci mo né ko dañu bëgg nga jappalé ñu ci nguur gi pour mu wax ci goor jigen dafa né xam nga lu mu wax dafa né al masalih tamna'una bil kalam al masalih tamna'una intérêt motax ñun mënu ñoo wax yeen kay wax leen rek ñu ngi seen ginnaw intérêt moy lan moy ciéb bi bu mu manké ci gamu gi wala magal gi intérêt bi moy lan moy sama 4x4 bi président digon na ma 4x4 limousine na ñew loy moy intérêt waye buñu démé al-akhirah yalla tabaaraku ta'ala day wax ci suratu baqara istabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا وراء الأداب وتقطعت بينهم الأسباب دون الله وتقطعت بهم الأسباب سندمي الله خير نيرون توب اك نيرون توب اك توباتي ال توبي اك نين دون توب بون دا با غيس مغلوم يالا انتري داي داك نيرون توب بار داري داو سي نين دون توب دا ني يال لاني دون توب نين دون توب دا ني ديمبالي لاني ñu top leen ñu woon yalla neena xam nga lutax ñi di bañ parce que intérêt yi ñoo jeex intérêt jeex na fofu yowmal qiyam la nañu ragal yalla ju yarat jullu ñi ci deug mbokk yi nañ leen ragal yàlla ñu wax julit ñi dëgg, ñu delloo julit ñi ci seen diine, ñu bàyyi caaxaanu aduna, kër yi, jabar yi, alal yi, compte banque yi, wallahi lépp fii lañ koy bàyyi. Ñu dem ci yàlla ci bis boo xam ne yowma la yanfa'u maalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim. Dañuy dem ci yàlla ay loxoy kese, lépp fii lañ koy bàyyi. Kataba al maut ala al khalq fa kam falla min jaysin wa afna min duwal ayna mansadu wa sanu wa banaw ayna fir'auna wa haman. Yàlla may waykat bi neena xalakal kullu, ñëppay dee. Suñ dee dañuy bàyyi fi intérêt yi, dañuy bàyyi fi jabar yi, bàyyi fi immeuble yi, bàyyi fi compte banque yi, bàyyi fi intérêt yi, dem ci yàlla tabaraka wa taala, duñu ànd ak kenn. Te bu ñu egsee ci kanam yàlla, yàlla dinañu laaj responsabilité yi ñu yéen woon ci àdduna. Mbokk yi tabaraka wa taala wax na ñu ne nañu góorgóorlu pour sunuy ji ko baax. Al akhlaq al fadila hiya asasu saada wa tariqu najat wa li hada ju'ila min ususu din wa qarinu tawhid. Mbokk yi, jikko ju rafet mooy fondement texe. Jikko ju rafet mooy fondement texe. Ay nit suñu buggee texe fop ñu am ay jikko yu rafet. Ay nit bu ñu buggee mucc dund aduna dund ku neex, alaxira ñu dugg aljanna, fop ñu am jikko ju rafet. Mbokk yi, ndax bëgg nañ am dund gu neex fii ci aduna? Ndax bëgg nañ buñ demee alaxira yàlla kontaan ci ñun dugal ñu aljanna? Loolu mënuñu koo am lu dul ñu defar suñu jikko yi. Loolu tax ñu jël jikko ju rafet def ko mu nekk fondement ci diine. Diine balaa muy taxaw, diine balaa muy nekk ci nit, mooy nit ki foog mu am jikko ju rafet. Moo tax yent bi ne laa diinu li man laa amaana la. Ku amul kóllare amoo diine. Sooy xool kóllare fan la bokk? Ci jikko ju rafet. Sooy xool kóllare fan la nekk? Ci jikko ju rafet nga koy fekk. Yonent bi nee na ku amul kóllare amoo diine. Moo tax ñu jël jikko ji rafet daf ko mu nekk fondement diine. Nit pour mu am diine foog mu am jikko. Yonent bi lan la wax? Waa ji jamono ba muy njaaloo mu ne amatul iman, gëmatul iman. Waa ji jamono ja muy sàcc yonent bi nee na nekkatul jullit. Ndax iman bi naaw na. Kon gis ngeen jikko ju rafet mooy tax nit nekk jullit. Jëlee nañ ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Benn waay ñëw ci yonent bi fekk mu toog ci biir jàkk ji. Waa ji ñëw ci kanamu yonent bi ne ko yaa Muhammad ma diin. Yonent bi ne ko ad diin xusnul xulq, diine mooy jikko ju rafet. Waa ji ñëw génn daal di ñëw ci ginnaaw yonent bi. Sànq bi muy ñëw fan la jóge woon ci kanam? Bi muy ñëw beneen yoon fan la jóge ci ginnaaw yonent bi? Mu ñëw laajaat ko benn laaj ne ko yaa Muhammad ma diin. Mu ne ko ad diin xusnul xulq, diine mooy nga am jikko ju rafet. Waa ji daal di génnaat ñëw ndeyjoor daal di laajaat même laaj yonent bi tontuwaat ko même tontu. Waa ji génnaat ñëw càmmoñ. Ñaata côté moo am? Ñeent. Waa ji ñëw na ci ñeent yëpp. Waaye ñeenteelu yoon bi waa ji ba mu bëggee dem yoon bi ne ko xëcc mu toog. Yéen ne ko da ngay laaj lan mooy jikko ju rafet? Mu ne ko waaw. Mu ne ko ad diinu xusnul xulq, diine mooy nga rafet jikko. Na nga yëg ne man innama bu istu li utammima makaarima al akhlaq. Yàlla ma yónni pour ma mottali jikko yu rafet. Kon gis ngeen waa ji ba mu laajee lan mooy diine? Yont bokk ko julli, wax ko koor, wax ko azaka, wax ko dem màkka, wax ko joxe mu wax. Lan la ko wax? Diine mooy nga am jikko ju rafet. Sooy julli na fekk nga am jikko ju baax. Waaye julli ba pare lan ngeen di gis tey? Mooy da ngay gis benn séeréer boo xam ne dafa dugg jàkk, julli ba pare daal di gàdd daal lay jaamur yow. Lan moo ko indi woon? Julli mais julli na ba pare rek mu gis benn tukulóor bu teg daal yu rafet. Mu daal di koy jël dugal ko ci benn mbuus daal di koy bokk daal di yow. Lan moo ko indi woon moom waa ji ba muy julli si? Ngëm yàlla. Waaye xoolal ba mu ñëwee ko ci jàkk ji ñàkk a jikko ju rafet. Moo tax mu def loolu. Loolu nag est ce que ci jàkka yi rek la nekk? est ce ci jakkay rek la nek legui sama ben xarit dama and ak mom ñu dem aji portable am reew bi kaba bi ñibé ñu woté ñu jot ben way mu neñu lan la ñu lako portable ñu yoy ñu ñoko mom mu ne waaw su ngeen ñëwé ci wetu kaba gi na ngeen laccé amna ben police bu fa nek police bobu su ngeen laccé bu ngeen ñëw di ngeen ma fekk ma jox len portable ñu jël waaji jël taxi dem laccé ba yegg mu fekk police bobu xam ngeen lan lañuy lijeent lu reew amna ba ben nek bo xamné nek bi ay portable kessé ño fa nek dañ leena brancher courant pour sen batterie du wat pour sen borom bu woté ñu ko kay jël waaji jox ko portable mu daal ñi bis mu ne ma sama portable bi reew lo mu ngi ni ma ngi Allahu akbar mu ñibi sim ak bi jeex ma ko ñiko ñibi sim mu ñew jour bi mu ñewé aéroport mu wacc jël taxi jël ay bagage am def ci ginaaw di waxtaan ak chauffeur bi bam egg buntu kërëm mu tek portable bi ni ci kanam wacc di gënë bagage yi mu paré ba duggal bagage yi rek xelam dem ci portable mu wota jot boat bokal mu woma ngay san di ma netali affaire mo xolal fi ak fi Allah xol xol fi ak fi mbokk yi lutax parce que ñi seen jikko dafa baax ñi parce que amuñu jikko ju baax hein xol len ñaar yi melokan yi mbokk yi pourtant ñi ay julit lañ ñun ay julit lañ way la motax ñi melne ñun ñu melni lolu moy laaj ku nek nak fi nga tok yow ya koy tontu sa bop mbokk yi jikko ju rafet yenenbi alayhi salatu wassalam soñnaate na ci soñnaate na ci waxna ay hadith ay junney hadith pour julli ni am jikko ju bax pour julli ni daali takko daali fexé ba takko jikko ju bax mom yenenbi alayhi salatu wassalam mu daal ñi waxne anna husnul khulq min asqal ma yudau fil mizan wa anna sahibuhu ahabba an-nas ila Allah wa aqrabuhum min an-nabiyyin majlisan yawm al-qiyamah enti yalla muhammad neena yentili ma ngi len di yegal ku ci am jikko ju rafet sa jikko ju rafet bobu euleug bu yalla di pesse tiyaba yi di pesse bakar yi ak tiyaba yi sa jikko joju moy nek lu gëna diis ci blanche bi yawm al-qiyamah ndeke beggon nañ euleug yawm al-qiyamah ñu fekk fa ay tiyaba yu ne gañ yent yalla muhammad neena ku bëgg lolu fexel nga am jikko ju rafet waye borom jikko ju rafet mom moy nek ku jégué yalla moy nek ku jégué yonenti yowmal qiyamati mbokk yi kan ci yeen fi mo bëgg jégué yalla kan fi ci mbokk yi boori tok ku bëgg jégué yalla mbokk yi jigeen yi ñan ci yeen ño bëgg jégué yalla ku bëgg jégué yalla nek yonenti bi neena da ngay fexé sa jikko rafet ku bëgg jégué yonenti yi da ngay fexé sa jikko rafet wa jikko bu rafet mom lan la ko nit di amé ndax de ben way day deg wa jikko ju rafet rek mu dal di jënd saabu ak njampé ak ordre zabel dug ci douce bi ak ndombu bombu ba set genné sama jikko rafet na dédé sa yaram mo set waye jikko ji rafet tout jikko ci nan lañu def sun jikko ba bañu nek ño xamni ëlëk bu ñuy fessé sen tiyaba mu bari bañuy nek ëlëk ño xam dañuy jégué yalla bañuy nek ño xamni ëlëk dañuy jégué yonenti suñu jégué kenn ku nek mu jëma dem fexé jëma xol nan lay amé ñetti mbokk yi jëlé nañ ci Abu Darda radiyallahu anhu ardahu qal ma min shay'in asqalu fi mizanil 'abd min husnil khulq amul lenn lo xamantene jaamu yalla dina ko am muy diis ci brasam yowmal qiyam lu tollok jikko ju rafet même julli même corps même dem makka jikko ju rafet mokay gëna diis ci blanche yowmal qiyam ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam moko wax mbokk yi li moy tomb bu jëk bi moy lan motax l'islam ñaarël bi moy lan motax tay suñu jikko yaq al khatar al muhaddaq bil islam yazdad yawman ba'da yawm danger musiba yi nga xamne moy song l'islam tay day yok bis bu nek musiba yi song l'islam day yok lan motax lool wal qa'imuna ala muharabati l'islam wa shari'atihi la yukilluna wa la yumillun min bazli kulli ghalin wa nafis min ajl qada'i alayhi nit ñi nga xamne ñoy xex l'islam nit ñi nga xamne ñoy taxaw pour mab l'islam ak shari'am ñom duñu yokkat duñu sonu duñu tayal pour dépasser bép alal bép moyen lepp lu cher ak lepp lu ñu am pour daane l'islam lan mo waral lool ndax japp nañ ni l'islam moy sen non ndax ñom dañu bëgg fawé nit ñi nek ci aduna bi l'islam ne kenn du fawé nit dañu bëgg fawé nit l'islam ne nit kenn waru ko fawé nit ñi ay jaamu yalla lañ yalla mom suuf ci momom jaam ñi innal arda lillah jaam yi jaamu yalla lañ légui nak comme ñom bëgg nañu fawé nit ñi bëgg nañu fawé jaamu yalla yi ñu teural ay pexé boole ci alal boole ko ak ay jumtukaay pour nit ñi feen yalla reddal le nañ fa jaar bu fa kenn jaar ñu teural bëpp jumtukaay indi bëpp moyen pour jikko yaq pour nit ñi bu ñu nek ay julit xolal waaji nga xamne goor jigen la woon ñu japp ko tejj ko ñu ubbi ko rek gaay daal koy jël jaarale ko Gambie yobbu ko États-Unis d'Amérique ñaata intellectuel ñoo nek Sénégal di ñaan visa pour dem États-Unis ñu bañ leen may visa ñaata ci Sénégal Sénégal bu dé 10 millions lañ 9 millions yépp ñu ngi ñaan visa pour dem États-Unis ñu lank du leen may xolal goor jigen bi pambay barki dem gis ngeen journal bu mu gën ñan ñoko don téru États-Unis xam nga lan la wax néna limousine lañ ma téro ba bir New York limousine lañ ma duggal ñan ñoko don téru journal bi ñan ngeen gis mu taxaw ci wétam ñan ngeen gis ay kilifa yu gëna reuy Amérique lañ gis mu nekk ci digg bi ñoo ñu gar di escorter ko lan la wax man yeex na ñew États-Unis ma ngi dund bu lix danaka ma ngi aljanna ñaata fi ñuy nit ay nit yu ut liggéey ñaata ay nit yu jang ñaata ay médecin ñaata ay professeur ñoy ñaan visa dem États-Unis ñu bañ xol ab gor jigen ñu may la visa yobul la direct ñu téro la limousine yobul la ba bir maison place lutax est ce que lolu hasard la mbokk yi lan motax ñu tuk ay gor jigen ci Sénégal président France ak ministère am lan affaires étrangères ñuy wax dina pressing ci gouvernement Sénégal pour ñu libérer gor jigen ñaata nit ñoo nek ci kasso bi Sénégal ñaata nit ñoo nek ci kasso bi lutax ñuy ñaan rek nañ bayyi gor jigen lutax ñuy intervenir pour ñu libérer gor jigen ak xol leen gor jigen ngon dim bon nga xamne société bi ko doon def yalla nan la leen def hein sama xarit bi tok daf ma doon wax benn site bo xamantene fi ci Sénégal lañ ko jouer sali ay xalé yu goor yo xamne ay tubaab yu jigen yu magget ba danaka so len xolé sax bëgg wacc so len xolé bëgg wacc xobi das dafa yomb ndax ras ak ñaaw gu ñaaw ay xalé goor yu ndaw ay 30 ans 20 ans ngand naan fone ba cën xamul lu ñu toll ñoo ñew di aborder tubaab yoy lan mo waral lolou ngir xaliss ngir teug han mbok yi motax ñu wax leen mbolé moyen nonu yalla yi ñu koy def pour julit ñi yaqku lan motax tay ay association féminine ay féministe ñu jaglél jigen ñi ay ubil leen ñu kenn xamul pour jigen ñi genn seen bir kër yi pour jigen ñi bu ñu yarati seen doom yi lan motax mbolém salon coiffure lan motax mbolém dancing lan motax xolal xalé jigen yoyu ngeen den deg fi ñu don fecc gu bon ngor biñ leen tejje dañoo fexé bañu bayilé ba paré la ngay deg ñu ne du ñom rek dekk bi lepp la nangam ak nangam petit di leen layil mbokk yi société pour mu baax fokk ñu défar nit ñi moy lepp lo xamné day tax société bi yaqku fokk ñu ci door yaq té goor bu metti na ay bu fekkente na ñun amna lo xamne tuba bi sax rus nañ ko def tay fi Sénégal bo ñëw fekk ko fi nga gis ay xalé jigeen yu ñu japp simi leen bañu set di nat kan mo gëna reey sexe pour may la saafu ci wala ben poste télévision ku gëna ray sex ñu may la ben poste télévision wala ñu may la ben portable ha Allahu akbar da ngay ñu portable bi amna caméra rek xali jigen di simbi limay wax xam ngeen ko kon lan mo tax ñu yegg fi moy nonu yalla yi ñaka sonu guñu ñaka sonu ñaka tayal guñu ñaka tayal ci dépasser bép alal ak lepp lu mu mëna doon pour daanel julli ci ak teural ay pexé def ay étude pour lan pour xéetu l'islam valeur yi ñu amone jikko yi rafet yoy ñu amone yoy ñu taxoon nga xamne da nga leen doon koor rek bëgg melni ñoom loolu légui na lepp dañ mo dañu japp jigeen ñi futti leen genn leen ci mbedd yi ha lélé nga top mbedd Dakar loxo jaag nga gis jigeen di sax cigarette Allahu akbar loolu du ci gatté gisoon na ben association xal bu jigeen bo xamne dañu ne ku dul tok pool do ci bok ndax cigarette dépassé nañ ko ko ñu tok pool jigeen bu déwé bay tok pool est ce koku buñ né day tok yamba wala day nan sangara man es nako wéddi ha jigeen bu démé ba amatul kessa ay awram yépp mu génné ko ci biti buñ démé ba légui goor ñi xol xalé goor yi tubé yi légui fan lañ koy tak du ngeen ma tok tubé yi xalé goor yi fan lañ koy tak tok leen rek yeen ngi xol bu gaay di wacce basan yi ngeen gis ko fi romb légui tubé ji nek ci xott taadi di diwé muy xëc rek di yéggal muy wacca da gaay wacce basan ngeen xol ñen tok xol lepp ngeen gis ni lolu ban diine la lolu ban jikko ju rafet la mbokk yi dem ba nga xamne sa sene bi nga jital ci bir dañ koy gis ci goru julit ah nga boole ci sol tubey jo xamne danaka tubey ji njaga njay xej na ci ngal ndum mami tubey te ba say tatan ci biti ngeen balla ci carte yi way lolu ban jeriñ la min fan lañu jëm ci bi malakan fan lañu jëm ci bi man fan lañu jëm ci tiaxan yi fan lañu jëm sa yo yewo deg ku ñu ray sa yo yewo deg ku ñu ray tay de allah ba gis nga xolal ki neena tay sa yo yewo deg ku ñu ray bakkañ lan mo tax alalu aduna lan mo waral lool moy am kenn amatul jom kenn dootul wax man li sama diine bëgguko kenn dootul wax man gor la xolal hind bala muy nek julit hind jabar abu sufyan dafa deg ben aya di wacc nan yow yonent bi iza ja'akal mu'minat bu jigen ñi ñewé ci yow di jaayanta ak yow pour nek julit na nga teural sati buñu ñaalo buñu sacc hind bu mu dege yalla mu ne buñu ñaalo mu ne ataznil hurr ndax gor dina ñaalo ataznil hurr kama deg diine muhammad yalla ay muhammad nan jigen ni buñu ñaalo mu ne man damay laacce man hind ndax gor dina ñaalo allah akbar bu hind ñewon senegal tay mu fekk gor yi di ñeukanti ay biir ne gis ci ku ëmb ba wara jaar ci medd mi nak di genn biir and ak waji ñu nan hee hee gaay nam bilandal moko ëmbal te boran xol waji ju ëmbal ko xam nga lan la simb kat la wala mu nek mbeurum lamb te ñu gëna ñak ci ñak fayda ci société bi la jigen ñi jox seen bop ñu amul ful amuñu personnalité am bokk ak ñom sax aram na la wax waajo xamne deful métier luddul ngemb bi wo tamate ba xonku daw amay way nan day ja yonent bi neena la'ana allah man masala bil haywana ku mel lu gis ku dem jël bopam jox ko ndaysan ñu nan gayne diwo ko ëmbal ñu vraiment war nañu xolaat suñu bok fi xel bi tollu tay ci jikko ci bon ci melokan yu yaqku bok yi war nañu xolaat suñu bok ñu dem ba ngor jeex tak tak tak tak ci mbolem lepp lu mu meuna doon nit ñi nekk ci ay mbon yu dul jeex mbok yi pexe yoy gaay teural lepp dara nekkul pour exécuter xéet wi pour julit ñi buñu amati benn feuleur waye xolal yalla tabaraka wa taala ci ay pexem ak ay katana gaay saay yu teurele ay jikko pour xex l'islam rek yalla tabaraka wa taala katanal julit yi pour pexey yu bon yoyu julit yi dal dikoy gissat buñu fatte yalla waxon nañu dem walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi' millatahum yow yow muhammad yaak julit ñi na ngeen yegna yahud ak nasaran biñu contane ci yeen luddul da ngeena nek ay yéfer top len su ngeen nek ay julit rek ñu mérale so démé tay ci dekkul islam dekk yi nga xamne dañoo bañ top tuba bi ci seen mbon yoyu fofu ay bombe lañ fay door daal na ñoo ñu ay terroriste lañ dekk yi bañ top aaday tuba baña jël ci ko tuba bi ak seen mbon baña jël mbolam lu ñuy indi dëkk yooyu ay bombe lañ fay door tuddee leen ay terroriste waaye boo ñëwee dëkk yu mel ne Sénégal nga xam ne ñoom dañoo ubbeeku di muus muuslu di jéem a jaay ne ñoom dañoo nànd yee foofu mbon gi la ñuy buub rek di leen jox duñ leen jox sax lu baax tey ku doon dem buur da nga fekk njaaloo boo xam ne wala nga dem Simla wala nga dem dëkk yi nga xam ne côté tefes gi maa dem Fimla dem benn kër goo xam ne di def conférence ñu ne ma gis nga kër gi ma ne wa ñu ne benn tubaab moo fi ëmbal ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi ba pare loolu am de ba pare ñuy bañ ku ko wax ci dëkk bi ñuy bañ ku ko wax ñu ne kenn du ko fi waxee na na ko ñu ku ko wax dañuy xeex ak yow man leen ba conférence ba commencé xam nga duñ def nga dafa ne loolu nekk na si ñoom gàcce dañoo jël rakk ji may ko tubaar bi dañ koo may rakk ji nan la leen ëmbale arrêt scolaire mag ñi day jàng su vacance ñëwee mag ñi day ñëw fii vacance yokk rakk ji moo fay liggéey mu ëmbal ñaar ñëpp ñu may ko ku ndaw gi moo tànn te moo tàn moo toog di tànn naan noo ku ndaw gi laay jël ñu daan dimbali ñu ñoom ñaar nga seet ci kenn mu ne jox leen ma ku ndaw gi ñun allahu akbar ñun nañ xool suñu bopp mbokk yi nañ xool suñu bopp tey lan ngay dégg Sénégal bàyyi ju ëmbal doomam barki démb laay déglu rajo ñu ne benn waay bu drogué yaayam ëmbal ko dem ngeen ko ak seen réew ñaar ñëpp la ëmbal ëmbal yaay ji ëmbal rek rakkam bu jigéen koo mu ne ñun fan lañ jëm ci jikko ju bon egg nañ bay nit di tëdd ak yaayam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngeen defe ne réew mu mel noonu jàmm dina fi wàcc kon du hasard du hasard yàlla may ñu nguur yu ñu jiite yu mel nii du hasard ngeen am buur bu leen di dóor di leen mas courant te kenn du ñëwee wax kenn du ñëwee mas ku mas ñu teg la lise électrique kenn du wax yonente bi salaa sallam nee na nu ngeen mel rek yàlla da leen di indil buur bu mel noonu ci xadis boo xamante ne ñett la ci yonente bi wax yusallitullahu alayhim sultanan jaa'ir wa yaqul